Sizarina mama, Sizarina, ah, Sizarina. Nalembi pona koluka yo tongosa Nalelo yo bandakala Siza Nalinga kananga kolobela yote Soki nalobeli yo Ekopesa yo liboma Mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi nangai Nalembi pona koluka yo tongosa Nalula yo bandakala Siza Nalinga kananga kolobela yo te Soki nalobeli yo Ekopesa yo liboma Baliote, la lucatana kufa.